إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سواد في توفيق رب عز وجل كسن درس توحيد كسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ñi ngi won ci fi nga xamanteni ni mom moy ñaan ñi ngi won ci fo borom téré bi don léralé xétu ñaan yi gisoon nañ né ñaan ñaari xaj la ben xaj bi moy du'aul ibada moy ñaanuk jaamu benen xaj bi moy du'aul mas'ala moy ñaanu laaj ñaanu jaamu manam mbolem xetu jaamu yi ci julli ci woor ci joxe asaka saraxe tuddu yalla yoyé yépp xetu jaamu yoyé yépp ñaan la tuddu motax bu ngeen sétlo sax li nga xamanteni ni moy lako arab julli ci lako arab li muy tekki moy ñaan ak dua ba ci yenen lako yi sax comme lu melni nasaran ngay deg julli ñom prière lañ koy tuddé prière manam ñaan sama lolu nango kon mbollem xétu jaamu yi ay ñaan la jambi daf koy joxe koy joxe ngir yaakar boromum nangul ko comme ki ñaan ñaanuk laaj ak ñaanuk sakku di yaakar boromum nangul ko ñaanam gis nga ko kon ñaan bi nga xamanteni ni moy du'aul ibada moy ñaanu jaamu mom dafa lambo mbollem xetu jaamu yi mbollem xetu jaamu yeb ñaan la lol di ben bu ko defé ndir ñaan bo lamu lambo moy mbollem xetu jaamu yi xamal ni façon ñaan bobu kenn duko defal kenn kudul yalla nga ko kenn duko defal kenn kudul yalla wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada nga ko jakay ci rusujodi sunu borom moy kiko mom kon nak fala tad'u du'a ibada fala tad'u du'a mas'ala ma'a allahi ahada bu len ñaan ñaanu jaam bolek yalla kenn bu len ñaan ñaanu ko laaj bolek yalla kenn kon xamal ni ñaanu jaamu dafa nek lu ñu réservé exclusivement ñal sunu borom ñaanu jaamu moy lan moy mbolem xétu diglé lu melni julli wo tuddu yalla sarax yoy yépp aj makka koor yoy yépp ay ñaan mbolem xetu jaamu yep ay ñaan la benen xaj bi mom moy du'aul mas'ala ñaanu laaj ñaanu sakku manam nit ki di sakku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mu fajal ko soxlam mago nit ki sakku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mu fajal ko soxlam lolu moy du'aul mas'ala du'aul mas'ala mom nak dafa seddaliko ñaari xaj dafa séddalikoo ñaari xaaj. Ndaxte am na ci loo xamante ni nii sunu borom képp moo ko jago, waaye am na ci loo xamante ni nii mënees naa dox diggante bindeef ak borom mu bindeefam. Mën naa dox diggante bindeef ak mbiréem bi morom mu bindeefam. Seulement nag dafa am ay tënk, dafa am ay condition, dafa am ay dawaabit yoo xam ne ca lay tegu, yoo xamante ni ci la ñuy identifié bi nga xam ni mooy bi ñu war a defal yàlla. Yàlla rek ko jago ci ñaan bi nga xam ne mooy ñaanu laaj, ak bi nga xam ne nag dagan na mu dox diggante mbindeef ak moroomu mbindeefam. Kon xamal ni ñaanu laaj ñaari xaaj la. Amma ñaanu jaamu nag moom amut xaaj, benn la boo xam ni lépp exclusivement yàlla moo ko moom. Gis nga ko, baatu exclusivité nag tey moom yaakaar naa ni war nañ koo mën a comprendre. Nga comme ni ma ko waxee woon, léegooleeg benn xew-xew am ñu ne chaîne sangam moo yor exclusivité bi. Boobaa kon chaîne boobu rek moom mooy gérer mbir moom. Jaamu yàlla noonu la mel, yàlla kese moom exclusivité bi, maanaam c'est réservé exclusivement pour Allah, yàlla rek lañ ko war a defal. Bu ko defee ñaanu laaj moom mi nga xam ni dafa séddalikoo ñaar tënk ya ca nekk mooy lii. La ngay sàkku bu fekkente ne dafa nekk loo xam ni sunu borom képp mooy boroomam, sunu borom képp moo am mën-mënam, loolu ci sunu borom lay yem, ci sunu borom nga koy sàkkoo, doo ko sàkku ci keneen. Ci misaal lu mel ni àjjana. Àjjana kenn du ko sàkku ci mbindeef, mbindeef yorut àjjana. Gis nga ko, mbindeef yorut àjjana, du malaaka, du yonant, du nit, du jinni, du wàll yu, du saxaaba, du nit ku baax. Kenn ku yor dugg àjjana. Loolu moo tax dugg àjjana doo ko sàkku ci kenn, doo ko yaakaar ci kenn. Ndax lan? Ndax yàlla moo ko moom, moomeelu yàlla la. Moo cay dugal ku ko soob, moo cay génne ku ko soob, moom borom bi tabaraka wa taala. Waaye bu fekkente ne la ngay sàkku nag loolu nekk na loo xamante ni nii lu mbindeef mën a yore la, lu mbindeef mën a moom la, lu mbindeef am kattan la. Xam nga àjjana moom mbindeef mënu koo moom. Àjjana est ce que dinañ ne di woy borom àjjana? Déedéet mbindeef mënu koo moom, ndax àjjana ku fa tabax bi rek. Léegoo-léeg nag nga for ci yenn wax yi, ñenn ñi ngay dégg ñuy wax naan diw laa fa yaakaar, yowmal xiyaam, wala diw laa yaakaar mu dugal ma àjjana. Maanaam toujours nit ñi dañ leen di nax ci ay baat, ba pare ñu nangu ñu nax leen. C'est à dire loolu mooy problème bi, parce que c'est tellement simple, dafa terre à terre. Par exemple, le professeur et son élève. Élève bi war a def bac, war a def examen. Yaa ngi dégg? Ok. Mu ñëw ci professeuram pour professeuram dimbali ko, jàppale ko ci programme bi muy jàng, di ko dimbali sax ci ay cours particulier pour mu mën a espérer am capacité ou réussir. Gis nga, donc kooku professeur bi sabab la ci réussite am. mais nan la ci nekké sabab ndax professeur bi dafa baye bañ def examen ba paré mu ñëw né ah diw kat sama élève la won kon na bokku ci ñi nga xamanteni ni dañ leen di bolé ci ñi réussir bac bi ñi admi wala bok da nan ah ñi ci année scolaire kon bac bi dess na 9 mois sama élève bi bëgg na mu réussir xaarama encadré lima am ci xam xam lima am ci ay orientation ma dali ko ko ci jappalé bu ko defé jangal ko ko lolu nek ci mom nit ñu bari nak fi lañu nangué ñu naxlé dañoo nangu ñu nax xam nga ku tok nan la bak bu def dara bu jang mathématiques bu jang français bu jang anglais bu jang géographie bu réviser dara bak bi mako dess kan mo koy nangu fi kan mo koy nangu kenn duko nangu xam nga lu tax kenn duko nangu parce que digënté bi ngay défé bak fofu ay wër kessa la matul at motax kuñ ko waxon do ko nangu parce que lolu vérifier ko day gaaw dafa yomb mais comme yowmal khiyam nak amna un peu d'espace temps gis nga da ngay gis nit ki nangu ñu nax ko ci and waaw yowmal khiyam mala yoral sa yowmal khiyam aljana mom mala ko garantie gis nga legi nak fofu ngay gis nak ñu jema philosophe nan non c'est que nit meun na duggal nit aljana dina maté du maté dang koy jox sa bar do ko jox sa baram est ce que gis nga man ko kenn wéddi wul né nit mën na nek sabab waye sabab ba ci nan lay nekké ci nan lay concrétiser wu ndax dama nan la yow bul julli bul wor mala garantie la aljana bul julli bul wor bul jaamu yalla mala garantie la aljana est ce que nonu lañuy nekké sabab ci nit pour mu mëna dugg aljana dede ni ñi nekké sabab ci nit pour mu dugg aljana moy xam nga lan jangal ko yar ko ba paré nak mom muy gor gorlu ci lan ko jangal yar ko ci mu nekk ci di ci gor gorlu bi jaamu yalla gis nga théorie yu melni lañuy jël diko wasaré bu ko défé duma né di ci nax nit ñi dé nit ñi ñoo nangu ñu nax léen Palais de la République kan mo la fa mëna garantir nek yakarna gis ngeen waji barki demb waji bimu démé ba ci giri palais yakarna teud na ay wéru kasso dé ah cioli bari won na Sénégal dé dem ci giri rek ñu japp ko libéré kon xam ngeen yabu leen ki nek ci palais bi kon xam ngeen ne yabu leen garde rouge légui nak ngeen bëgg yab yalla yabu leen garde rouge dem leen palais revendiquer fa seen nek palais de la république xana du alalu république bi ku nek na dem lijeenti fa nek pukus vous vous rendez compte motax mané nit ñi ñoo nangu ñu nax leen da ngay dëkk fi nga dëkk di fay lu yaas chaque jour ngeen gis information yi ñu ne diu génné nañ ko ci kërëm génné nañ ko fam dekkon ana ke ko garantie aljana yow ko xamni mënu la assurer nik fi ci aduna mu lay garantie aljana nga koy nango gis nga lool motax mané ñun ñoo nangu ñu ñuy nax motax olof day wax benn wax bo xamanteni ni donte wax ji jubut manam mak lu mu nangu tek ko ko dagan na du dagan mom du dagan waye nak lay mo fay jeex mais du dagan gis nga ndax nit mom donte nangou nako kenn duko tek lo xamanteni li lu loré la wala lu aram la yu démé non mais amna ci yo xamanteni ni manam lay day taxaw parce que yow suma la néwon tay gi ak kula ko mënon wax tay Palais de la République garantie na la fa pantere dang may retal ya waji dal mo meuna waxtan waji legui nak aljana ja nga xamni sunu borom moko mom ay deg te palais mom lang fa ragal moy garde rouge yi kep moo budul woon police yi taxaw ci palais bi kon chaque jour ngeen dem këppi fa mbalit xool leen seen mbeddu kër yi parce que police moo fa nekkul police a fa nekkul xamante nañu bu ñu nax suñ mbokk garde rouge yooyee ñuy roo garde rouge lu tax ñu teg leen fa boo nee tëll seen leen ñu taxaw ne zam nga xam sa bopp wala dee ah voilà laaj leen ñuy manifesté ñoog service d'ordre bi ak lacrymogène beeg yu demee noonu ak liifeeg yooyu voilà gis nga ordre bi ma nga ko donc ki nangu ñu naan ko garantil nañ la àjjana kooku moo nangu ñu nax ko waaw kooku naxam yooyu bu mu ko jiñ kenn bu mu ne dañ maa nax na ne damaa nangu ñu nax ma ndax yonent bi dafa mës a garantil kenn àjjana ndax yonent bi dafa mës a garantil kenn àjjana ah lu yonent bi amul habilitéem lu yonent bi amul pouvoiram ndax nit mën naa ñëw ci ginnaaw yonent bi mën a am pouvoir boobu loolu li muy tekki mooy kon kooku moo gën yonent bi kooku moo ëpp capacité yonent bi loolu lay tekki ndax am na ku mën a ëpp capacité yonent bi ci mbindeef yi ci diggante suñu borom ak ay jaamam ndax am na ku gën a mën a ëpp pouvoir yonent bi ci mbirum diine diggante borom bi tabaraka wa taala ak ay jaamam ndax mën naa am ku gën yonent bi ginnaawam nañu seetaat suñuy baatu seede yi lu muy wund lu muy tekki seede naa ni amul kenn ku ñu war a la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah loolu nañ dem xooliwaat lu muy tekki dañuy teg foofu sunu baaram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.